अमान को देखा, उसे अभिमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्या डांस करते करते रुक गई। उसने हैरानी से ही अपना एक हाथ अभिमान के गाल पर लगाकर कहा, तू होश में तो है? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तू आराध्या को स्कूटी देने की बात कर रहा है? अभिमान बोला, माँ प्लीज, आराध्या की स्कूटी टूट गई है और वो उसका ब्लेम मुझ पर डाल रही है, और मुझ पर कोई ब्लेम करे मुझे पसंद नहीं, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आराध्या को स्कूटी दे दो। और एक और बात, कृपा करके पापा को ऐसा मत बताना, नहीं तो आपको और पापा को लगेगा कि मेरे दिल में आराध्या के लिए कुछ है। और मैं साफ साफ बता दूं, मेरे दिल में आराध्या के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए गलती से भी मेरा आराध्या का कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। आर्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अभिमान मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। अभिमान बोला, माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी स्कूटी में मैं ही लात मार कर आया था और वो गिर गई, जिस वजह से उसकी स्कूटी का ब्रेक खराब हो गया। अब वो बेवकूफ लड़की उस बिना ब्रेक की स्कूटी को चलाती है, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगी, फिर आप सब आकर मुझे ही कहोगे कि तू आराध्या को दिन रात कोसता था इसीलिए वो मर गई। अचानक ही आर्या बोली, अच्छा है ना, मर जाएगी तो वो दोनों भाई बहन मेंशन नहीं आएंगे। ये सुनते ही अभिमान ने आर्या के मुंह पर हाथ रख दिया। उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। पता नहीं क्यों आराध्या मर जाएगी ये सुनकर ही अभिमान के चेहरे पर पसीना आ गया, और आर्या अपने बेटे को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि चाहे अभिमान कुछ भी कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में आराध्या के लिए कुछ तो है। अभिमान ने अपना हाथ हटाया और बोला, अब इतना बुरा भी नहीं हूँ कि किसी की मौत के ख्वाब देखने लगूं। आपको स्कूटी देनी है तो दे देना, नहीं देनी तो मत देना, लेकिन मेहरबानी करके पापा को ये सब मत बोलना। इतना कहकर अभिमान वहाँ नहीं रुका और वहाँ से चला गया, क्योंकि वो आर्या के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। आर्या अभिमान को जाते हुए देख रही थी, और तभी उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। आर्या ने अपना एक हाथ उस इंसान के कंधे पर रखा, उसके साथ डांस करते हुए बोली, शिवाय पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है अभिमान आराध्या को पसंद करता है। शिवाय आर्या के साथ डांस करता हुआ बोला कि तुम हर महीने कहती हो, अगर पसंद करता है तो उससे इतना लड़ता क्यों है, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। आर्या डांस करते हुए बोली, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कभी अभिमान की बातों से लगता है कि वो आराध्या को पसंद तो करता है लेकिन कहता नहीं। शिवाय बोला, तो ठीक है, जब तक कहता नहीं तब तक अपनी सोच पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी डिसीजन अभिमान से पूछे बिना लें। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई, बहुत सारे मेहमान जाने लगे, अनिरुद्ध और आराध्या भी जाने लगे, तो ही ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध ने बोला, बड़ी माँ घर और कहाँ। हीर बोली, शादी को ज्यादा दिन नहीं है, कल हल्दी, परसों मेहंदी और फिर शादी, हर दिन फंक्शन होगा, तो क्या तुम दोनों भाई बहन रोज आओगे? रोज जाओगे? यहीं रुक जाओ ना। अनिरुद्ध और आराध्या एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और तभी आराध्या बोली, लेकिन बड़ी माँ हम तो अपने कपड़े भी लेकर नहीं आए। कोई बात नहीं, हम रोज आ जाएंगे। तभी आर्या बोली, आराध्या रुक जाओ, कपड़ों का इंतजाम मैं कर दूंगी। अनिरुद्ध आराध्या रुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हीर और आर्या के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के 11 बजे कृष गार्डन में था, और तभी उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। कृष ने पलट कर देखा तो देव लोअर टी शर्ट में गाड़ी की चाबी लेकर कहीं जा रहा था। कृष को समझते देर नहीं लगी कि शायद वो संजना से मिलने जा रहा है। देव जैसे ही कृष के पास से गुजरा, कृष ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो देव? देव बोला, किसी को बताना मत, संजना का कॉल आया था, उसी से मिलने जा रहा हूँ। कृष को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि देव ने जब आज तक उसकी बात नहीं समझी तो आज क्या समझेगा, इसीलिए उसने देव को समझाते हुए कहा, देख आज ही तेरी सगाई हुई है और आज ही तू संजना से मिलने जा रहा है, शादी हो जाने तक रुक जा, उसके बाद मिल लेना। देव बोला, अरे तू समझ नहीं रहा, उसे चोट लगी है, मेरा जाना जरूरी है। कृष अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, उसे चोट लगी है तो डॉक्टर को कॉल करती ना, वो तुझे क्यों बुला रही है? और तू क्या घर से इतना वेला है क्या? जब भी वो फोन करती है तो उठकर चला जाता है। अरे कुछ तो घर की इज्जत का ख्याल कर, अगर किसी ने तुझे संजना के साथ देख लिया तो हमारे नाम पर कीचड़ उछालने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देव ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कृष तुम बस यहाँ संभाल लेना, मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना कहकर देव वहां से चला गया, और कृष्ण से सुलगती हुई आंखों से जाते हुए देख रहा था। और तभी कृष्ण ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। कृष्ण ने हल्का सा पलट कर देखा तो वहां युग खड़ा था। युग बोला, अभी तक इसके सर से संजना का भूत नहीं उतरा। कृष्ण ने नामे गर्दन हिला दी, युग ने हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर घर में किसी को पता चल गया ना कि एक साथ दो दो को घुमा रहा है, तो दिव्यांश मामू इसे ऐसा घुमाएंगे कि ये कभी घूमने लायक नहीं बचेगा। कृष बोला, क्या करूं युग, मैं तो इसे समझाते समझाते थक गया। कितनी बार इसे बचाया भी है, लेकिन इसे तो जैसे परवाह ही नहीं। ये भी नहीं सोचता कि कोई लड़की अब इसके साथ जिंदगी बिताने वाली है। कैसे समझाऊं इसे? युग गेट की तरफ देख रहा था जहां देव अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। युग बोला, कृष किसी तरह संजना और देव का मिलना रोकना पड़ेगा। अगर संजना देव से मिल नहीं पाई तो इरिटेट होगी, इरिटेट होगी तो देव से लड़ेगी, और देव से लड़ेगी तो तू जानता ही है देव का गुस्सा। जब उसे गुस्सा आता है तो देखता नहीं सामने लड़का खड़ा है या लड़की, और गाल पर टेक देता है। एक बार देव की और संजना की ऐसी भयानक वाली लड़ाई हो जाए ना, तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कृष बोला, और इसे रोकेंगे कैसे? मैं तो पिछले कितने महीनों से इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वजह ये मेरे रोकने से रुकता हो। ऊपर से घर वालों को भी नहीं बता सकता, डर लगता है कि कहीं उनका सारा गुस्सा इस पर ना उतर जाए। और ये बीमार है, सोता नहीं, और यही सब सोच सोच कर मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, पर इसका संजना से मिलना उससे बर्दाश्त नहीं होता। अचानक ही कृष और युग दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और दोनों के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। युग जल्दी से गार्डन की तरफ गया और अपने पापा के बुलेट लेकर आया और स्टार्ट करके कृष को देखकर बोला, चल बैठ, आज इन दोनों की डेट में खलल डालते हैं। ये संजना की बच्ची रघुवंशी खानदान की बहू बनने के जो सपने देख रही है ना, इसके सपने को तोड़कर आते हैं। कृष बुलेट पर बैठ गया और अगले ही पल युग बुलेट लेकर देव की गाड़ी का पीछा करने लगा। युग और कृष दोनों ही देव की गाड़ी के बिल्कुल बराबर में पहुंच चुके थे। युग बोला, यार इसे रोकेंगे कैसे? कृष ने कहा, इसकी गाड़ी में टक्कर मार। युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग बोला, पागल हो गया, घर में शादी है और हम एक्सीडेंट करके बैठ जाए, और अगर गलती से ज्यादा चोट लग गई तो? कृष ने कहा, नहीं लगेगी चोट, तो उसकी गाड़ी में टक्कर मार। युग ने कहा, देख यार, कल ही पापा से डांट खाई है और जबरदस्त डांट खाई है, अगर आज एक्सीडेंट हो गया तो पापा जान से मार देंगे। कृष ने कहा, एक्सीडेंट होने का सिर्फ नाटक करना है, सच में एक्सीडेंट नहीं करवाना, बस इसकी गाड़ी में हल्की सी टक्कर मार, बाइक को रोक और एकदम से दोनों गिर जाएंगे। बस देव को ये दिखाना है कि उसने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, फिर वो हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा और संजना से अपने आप ही उसकी दूरी बन जाएगी, और आज के बाद माँ इसे घर से बाहर जाने नहीं देगी, तो शादी तक तो इसे रघुवंशी मेंशन में ही रहना पड़ेगा। युग को कृष की बात समझ आ रही थी। युग ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कृष ने उसे कहा था। उसने अपनी बाइक हल्की सी गाड़ी की साइड में मारी। देव को भी महसूस हुआ कि शायद किसी ने पीछे से उसे टक्कर मारी है। देव ने मिरर में देखा तो पीछे दो बाइक वाले गिरे हुए थे, और ये देखकर देव ने झटके से गाड़ी रोकी और उतरकर उन बाइक वालों के पास गया। दोनों सड़क पर आराम से लेटे थे। देव को देखकर दोनों ने ही अपना घुटना पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर हेलमेट थे, इसलिए देव ने उन्हें पहचाना नहीं। देव जैसे ही उनके पास आकर पंजों के बल बैठा, युग ने गुस्से में कहा, अबे देव, देखकर नहीं चला सकता गाड़ी। देव को आवाज जानी पहचानी से लगी, और तभी कृष भी अपना पैर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, मेरे पैर में लग गई, हद करता है देव, तू अपने ही भाई की जान लेने पर तुला हुआ है। देव का ध्यान युग के बुलेट पर गया। अब जाकर देव को समझ आया कि ये दोनों तो उसके भाई हैं। देव ने युग का हेलमेट उतारा और फिर कृष का, और दोनों को देखकर गुस्से में बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? युग ने कहा, पहले तू बता, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, और घर पे पता है किसी को कि तू यहाँ है? आज तेरी सगाई हुई है और तू आज ही गाड़ी लेकर निकल गया। निकला तो निकला, टांग और तोड़ दी हमारी। देव ने जैसे तैसे युग को उठाया। युग जान बूझ कर लंगड़ा रहा था। देव ने युग को सहारे से सड़क पर एक बेंच पर बैठा दिया और फिर कृष को उठाकर उस बेंच तक लेकर आया। दोनों ही घुटने पकड़कर बेंच पर बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे वो देव से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देव बोला, तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, हॉस्पिटल चलें। युग ना में गर्दन हिलाता, उससे पहले कृष थोड़ा दर्द में बोला, ये क्या पूछने की बात है, हाँ लेकर चल। तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। फोन पर कोई और नहीं, संजना का नाम फ्लैश हो रहा था। देव फोन रिसीव करता उससे पहले ही कृष चिल्लाता हुआ बोला, मुझे चोट लग गई, दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज कुछ करो। ना चाहते हुए भी देव को संजना का फोन इग्नोर करना पड़ा। अगले एक घंटे में वो तीनों एक अस्पताल के कमरे में बैठे हुए थे और एक नर्स उनके सामने खड़ी थी। नर्स बोली, हाँ सर दिखाइए, आपको कहाँ चोट लगी है? अब क्या दिखाए, वो चोट लगी होती तो दिखा भी देते। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर देव बोला, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, दिखाओ कहाँ चोट लगी है, तभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तब तक मैं घर वालों को फोन कर देता हूँ। जैसे ही देव ने अपना फोन निकाला, युग बोला, नहीं यार इतनी भी नहीं लगी कि तू घर वालों को डिस्टर्ब करे, और वैसे भी घर में इतना खुशी का माहौल है, ऐसे माहौल में हमें उनकी शांति भंग नहीं करनी चाहिए। देव ने कहा, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तुम्हें कोई सीरियस इंजरी हुई तो? इतना कहकर देव ने नर्स को देखकर कहा, आप जाकर डॉक्टर को बुला कर लाइए। नर्स बोली, देखिए सर, पहले मैं चेक करूंगी, उसके बाद ही डॉक्टर को कॉल करूंगी, आप प्लीज पैंट उतारिए। ये सुनते ही कृष और योग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों ने इतना तो सोचा ही नहीं था कि अस्पताल जाकर उन्हें पैंट भी उतारनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे कृष और योग?